ضرور والدین اس طرح کی بہت زیادہ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، ہمارا کہا نہیں مانتی، ہمیں جھاڑتے ہیں بلکہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ ایسی اولاد کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے، کسی طرح بھی ماں باپ کے حقوق سے سبک دوشی نہیں ہو سکتی، کوئی صورت نہیں۔ تو ماں باپ آخر ماں باپ ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا مدنی پھول بلکہ گلدستہ پھولوں کا اولاد کے لیے، اگر اس گلدستے کو سنبھال لینا اولاد تو کبھی بھی ماں باپ سے وہ اڑی نہیں کرے گا۔ اگر دل اس کا نرم ہوا اور اس میں کوئی گنجائش ہوئی، چنانچہ پارہ پندرہواں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہ میں نے دو آیتیں تلاوت کی، 23 اور 12۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، ہوں نہ کہنا، اور انہیں نہ جھلکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب عز و جل تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی بچپن میں پالا۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کریم نے کتنا احسن طریقے پر ہمیں ماں باپ کے آداب سکھائے کہ یہ بوڑھے ہو جائے تو کچھ بھی ہو جائے ان کو اف تک نہ کیا جائے، ہوں تک نہ کیا جائے۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزان عرفان میں فرماتے ہیں، ضعف کا غلبہ ہو، اعضاء میں قوت نہ رہے، جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتوان رہ جائے، تو اس وقت یعنی کہ یہ بڑھاپے کی ہے، انہوں نے گویا اس آیت میں جو بڑھاپے کا ہے تو اس کی تفسیر بیان کی ہے، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت میں کچھ گرانی ہے، انہیں اف تک نہ کہے، اور اس نے ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ مسئلہ، ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ مسئلہ، ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے، با نرمی و توازو پیش آ اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کے انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کریں. مدعا یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ ہو. مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا جائز اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہے. مردوں کے احسان ثواب میں بھی ان کے لیے دعا رحمت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے یہ آیت اصل ہے، یہ بنیاد ہے. مسئلہ، والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کریں کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضائیں اللہ تعالی کی رضا اور ان کی ناراضی میں اللہ تعالی کی ناراضی. دوسری حدیث میں ہے کہ والدین کا فرما بردار جہنم ہی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے گرفتار عذاب ہوگا. ایک اور حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو ہزار برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا. نہ قاتل رحم، یعنی جو یعنی ماں باپ کا نافرمان بھی وہ خوشبو نہیں پائے گا، اور قاتل رحم یعنی رشتہ داریاں توڑنے والا، رشتہ دار سے رشتہ توڑ ڈالنے والا، یہ بھی خوشبو نہ پائے گا. نہ بوڑھا زنا کار، نہ تکبر سے اپنی ہزار تخنوں سے نیچے لٹکانے والا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ چار طرح کے لوگ ہیں، یہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو ہزار برس کی راہ تک آتی ہے، بہت بہت بہت دور تک آتی ہے، لیکن ان لوگوں خوشبو تک نہیں، جنت میں جانا کوجا گویا خوشبو تک نہیں پائیں گے جنت کی. تو یہ چار طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو یہی ماں باپ کا نافرمان، دوسرا قاتل رحم یعنی رشتہ دار سے رشتہ توڑ ڈالنے والا، اور یہ عام ہے رشتہ توڑنا آج کل بہت ہے، کسی کی ماسی سے ٹھنی ہوئی ہے، کسی کی وہ چاچا سے ٹھنی ہوئی ہے، کوئی پھوپھی سے بگاڑ بیٹھا ہے، بہن بھائیوں میں جدائی، بھائی بھائی میں جدائی، ماں بیٹوں میں جدائی، ماں بیٹی میں جدائی، ہر طرف رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں آج کل، بہت مسائل ہیں. تو بھلے وہ آپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ بھی کرتے ہوں، آپ اس نے سلوک کیجئے کہ وہ جو اس نے سلوک کرے اس کے ساتھ تو سبھی اس نے سلوک کرتے ہیں، لطف تو یہ کہ جو اس نے سلوک نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی بندہ اچھا سلوک کرے. اگر والدین منع کرتے ہوں تو کیا اس صورت میں بھی ان سے اس نے سلوک کرے گا؟ ہاں، حکم شریعت تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی شریر اور رکاوٹ نہیں ہے اور ماں باپ بولتے ہیں کہ اپنی خالہ سے بالکل یعنی کہ بگاڑ لے اور اس سے کسی طرح کا دعا سلام مت کر، تو رشتہ داری توڑے گا نہیں اپنی خالہ سے، ترکیب سے ماں سے بھی نہ بگاڑے کہ وہ جھگڑا ہوا گھر میں، وہ ترکیب سے اپنا جو بھی ہے اس نے سلوک اس کے ساتھ رکھے، ماں سے، چاچا سے اور خالہ سے. جیسے کہ بلکہ ماں باپ میں بھی اگر جدائیاں ہوتی ہیں نا تو ماں بولتی ہے کہ دیکھ اب تیرے باپ سے تو ملے گا تو تیرے کو دودھ معاف نہیں کروں گی. نہیں، باپ کا حق باقی رہے گا، دونوں میں ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، لیکن باپ نہیں مٹا بیٹے کا، بیٹی کا، بیٹی ہو بیٹا ہو تو ان کو اپنے باپ سے حسن سلوک کرنا ہی پڑے گا، نہیں کریں گے تو سارے گناہگار ہوں گے. اگر باپ ماں کو مارتا ہو تو کیا اس صورت میں بھی باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا؟ باپ سے لڑے گا نہیں، اگر واقعی شدید ظلم کرتا تو اس کو بچائے گا تو صحیح ماں کو، لیکن باپ کو مارے نہیں. جیسے کہ دو آدمی لڑتے ہیں تو آدمی چھڑاتے ہیں نا، چھڑا دے، اگر باپ کو جھاڑے نہیں مارے نہیں، ایزا نہ پہنچائے.